Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Marcia Luiten. Morgen, net voordat de ministers op het bordes worden gefotografeerd, staan de mannelijke bewindspersonen nagenoeg bloot in een kamertje. Het jaket dat ze dragen bij de beëdiging moet voor de foto worden verruild voor een mit blauw pak. Dat ritueel introduceerde koningin Juliana. Niet de naaktscène natuurlijk, maar het omkleden. Want zij wilde niet op de foto met begrafenisondernemers. Een onconventioneel kabinet zou dit toch worden? Wedden dat er eentje een selfie maakt? Goedenavond en welkom bij het Oog op maandag 1 juli. De dag dus voordat het nieuwe kabinet het bordes van Huis ten Bosch beklimt. En wij kijken naar de gevolgen voor de koning. Want hoe verandert met premier Schoof de invloed die de koning kan uitoefenen? Dat vragen we Kemal Rijken. Ook Engeland wacht een grote machtswissel. Correspondent Fleur Launsbach schetst de Labour-leider die grote kans maakt om donderdag prime minister te worden. Ingmar Heidse komt met poëzie en wel voetbalpoëzie. En het is de dag des oordeels voor Vitesse. Fan Marcel van Roosmalen volgt van minuut tot minuut hoe het met zijn club afloopt. Nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 1 juli. De dag dat met Kitty Kotti het afschaffen van de slavernij werd herdacht. 151 jaar geleden. De weg naar voren is lang en kronkelig. Tegenwinden zullen opsteken. Maar onze stappen zijn onomkeerbaar. Zoals de excuses onomkeerbaar zijn. Omdat het slavernijverleden lang is verzwegen. Omdat pijn die wordt ontkend niet kan helen. Omdat oude wonden worden geïnfecteerd met omvolkingstheorieën, wit superioriteitsdenken en xenofobie. Donu, donu, kanimbo, mate. En laat dat gegeven in de geest van Nederland gaan, zodat Nederland het lang op verloop van tijd gaat afleren om andere mensen te ontkennen die in dit land ook zijn en hun bijdrage leveren. U hoort het, de schaduw van het kabinet dat morgen wordt beëdigd viel over deze herdenking. Dat kabinet kwam vanmorgen voor het eerst bijeen. Het zogenaamde constitu... Nou, dat kunnen anderen beter zeggen. In dat constituerend beraad. Constituerende... Constitutionerend beraad, zeg ik altijd. Voor veel beoogd bewindslieden was het de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten. Het is alsof je op schoolkamp bij de eerste dag uit de bus stapt. Dus het is vooral elkaar nu even leren kennen. Morgen staan ze op het bordes naast de koning. Maar of het nu het meest rechtse kabinet is dat Nederland ooit heeft gekend, daar zijn ze het nog niet over eens. Ik hoop het wel. Met een warm sociaal hart. Nou, dat denk ik niet. Het is gewoon een verstandig kabinet, denk ik. Dat er een favoriet op het EK voetbal zou gaan sneuvelen, dat stond van tevoren al vast. De Belgen namen het namelijk op tegen de Fransen. En onze zuiderburen vlogen eruit. Door een eigen doelpunt van Vertonghen 4 minuten voor het einde van de wedstrijd. Heel zuur, vindt ook de Belgische commentator. Op een hoogst ondankbare, ongelukkige, slumielige manier hebben ze het dan toch weer geflikt. De kniestoot van Jan Vertonghen in de onderbuik van de natie. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Ewout de Jong die weet wat in de krant van morgen staat. Het nieuwe kabinet staat nog niet op het bordes, of de aanstaande ministers hebben de eerste miljarden al uitgegeven. Dat schrijft het Financiële Dagblad, dat ook stelt dat financiën de achilleshiel zijn voor het nieuwe kabinet. Om te beginnen heeft de nieuwe regering de plannen voor grote bezuinigingen op het ambtenarenapparaat al subtiel afgezwakt. De krant noemt verder een aantal tegenvallers die eraan dreigen te komen. En plannen die veel geld gaan kosten, zoals de verbouwing van het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het kabinet houdt vast aan een begrotingstekort van maximaal 2,8%. Dat zit heel dicht bij het Europees afgesproken maximum van 3%. Dat kan nog heel spannend worden volgens het FD. Ondanks allerlei steunmaatregelen is het aantal mensen dat moeite heeft om de energierekening te betalen het afgelopen jaar gestegen. Voor het eerst in 5 jaar, meldt het AD. Het zijn er nu zo'n 400.000. Zo'n 140.000 gezinnen maken er nu een sport van om zoveel mogelijk energie te besparen. Ze zijn volgens de krant zo bang dat de energierekening oploopt dat ze onderconsumeren. Ze hebben over het algemeen een laag inkomen en een huis waarin flink gestookt moet worden. Maar hun energierekening is opvallend laag. Ze zetten de thermostaat zo laag mogelijk en douchen zo kort mogelijk. In de Telegraaf een succesverhaal over taalscholen. Voor veel nieuwkomers dé manier om Nederlands te leren. Het gaat in dit artikel vooral over de kinderen. En sommigen waren eerst nog best bang omdat ze school associëren met lijfstraffen, zoals stokslagen. De vriendelijke juffen hier zorgen ervoor dat de kinderen zich al snel welkom voelen. Hier maken ze echt aansluiting met Nederland, zegt de juf. Het huidige neoliberale kapitalisme is op drijfzand gebaseerd. Dat zegt hoogleraar en oud-econoom van de Wereldbank Joseph Stiglitz in de NRC. Hij betoogt in zijn nieuwe boek dat wat is verkocht als het ultieme recept voor vrijheid van velen door een kleine overheid en alle macht aan de markt in de praktijk vooral het recht bleek om te worden uitgebuit. Stiglitz krijgt in de krant uitgebreide gelegenheid om het uit te leggen. Hij komt ook met een oplossing, het progressief kapitalisme. Een van de principes daarvan is dat je niet alles aan de markt moet overlaten. Stiglitz wijst erop dat tijdens de financiële crisis de coöperaties zonder winstoogmerk de enige banken waren die normaal bleven functioneren. Verder is er volgens hem wel degelijk een overheid nodig en publieke regelgeving. Als we de aanpak van de klimaatverandering aan de markt overlaten, zijn we volgens hem snel allemaal gefrituurd. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Even naar het voetbal, want er is een penalty. Kruinschuitenmaker, Portugal-Slovenië. Ja, dat is Cristiano Ronaldo. Hij heeft de laatste 20 penalties raakgeschoten in de slotfase van het eerste deel van de verlenging. Maar hij scoort niet. Het is Jan Oblak die deze penalty houdt voor de Slovenen. En dus blijft het 0-0. Hebben we nog één deel van de verlenging te gaan. Maar het verhaal is dus dat Cristiano Ronaldo niet scoort voor Portugal. Ook niet vanaf 11 meter. Douwe Bob is dat met Can't Slow Down. Voordat het nieuwe kabinet morgen geknipt en geschoren op het bordes staat van Paleis Noordeinde, kreeg koning Willem-Alexander vanmiddag beoogd minister-president Dick Schoof op bezoek voor een kennismakingsgesprek. Dat was voor de koning misschien best even wennen, want die kreeg de afgelopen 14 jaar bijna wekelijks Mark Rutte op de thee. Kimmel Rijke is historicus en auteur van het boek Monarchie. Welkom. Hallo. Ja, die wekelijkse koffieafspraken met de premier, zijn die belangrijk voor de koning? Ja, die zouden belangrijk moeten zijn. Maar we weten van de koning en premier Rutte dat ze elkaar toch ook niet wel wekelijks zagen. Vroeger was dat wel het geval, bij Juliana en ook bij Beatrix, dat ze wekelijks op maandag de premier en het staatshoofd samen een gesprek hadden entre nous. Dat ging dan over regeringszaken, zogenaamde geheim van Huis ten Bosch of geheim van Paleis Noordeinde. En wat we zien onder premier Rutte en ook bij koning Willem-Alexander is dat ze elkaar bijvoorbeeld toch wat minder vaak zien. En wat is dat minder vaak? Nou, ik heb deze voor dit jaar geïnformeerd en gekeken. En er was een afspraak op 29 januari pas voor het eerst dit jaar. Daarna weer op 26 februari. Toen pas op 8 april. Daarna 15 april en 22 april. Dus twee keer achter elkaar nog. En volgens op 3 juni. Nou, er zit soms gewoon een maand tussen. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want ook in Engeland bijvoorbeeld is het gewoon een wekelijks gesprek. En dat is entre nous, hè, dat is onder ons. Ja, dus, één op één. Maar wat lees je daaruit af? Dat ze elkaar niet zo vaak zien. Dat Rutte het niet nodig heeft of dat de koning het niet zo belangrijk vindt? Ik denk dat Rutte, en dat heeft hij ook wel eens laten doorschemeren. En ook mensen die onderzoek hebben gedaan naar Rutte zeggen dat. Dat Rutte toch wel de monarchie belangrijk vindt. Maar niet zo belangrijk dat hij er wekelijks moet zijn. En de koning zelf heeft wel eens laten doorschemeren dat ze gewoon ook bellen en appen en zo. En de moderne communicatiemiddelen zijn er tegenwoordig ook. En zien, vandaag was er dus een ontmoeting tussen de koning en premier Schoof. Mm-hmm. Aankomend premier Schoof morgen. Zien die twee elkaar voor het eerst? Nee, ze zullen elkaar vast niet voor het eerst zien. Want Dick Schoof is natuurlijk jarenlang topambtenaar geweest bij het Rijk. Verschillende diensten. En de laatste post die had was op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou, de koning spreekt in principe allerlei mensen of ziet allerlei mensen. Dus hij zal vast geen onbekende zijn van de koning. Maar het is natuurlijk wel zo dat Dick Schoof heeft natuurlijk geen politieke ervaring. Dus in die zin is er wel iets anders. En kan die dan wat hebben aan de koning, verwacht je? Het zou kunnen, ja. Kijk, wat je vaak ziet, en dat zie je ook in andere Europese landen, dat de monarch, hoe langer die zit, hoe meer ervaring die krijgt in het landsbestuur. En weliswaar heeft de monarch officieel geen macht. Hij kan achter de schermen misschien wel wat doen of zijn mening laten geven, zich laten informeren, et cetera. Wat je ziet dus dat op een gegeven moment zo'n monarch meer ervaring krijgt daarin. En dat als er een nieuwe premier komt met weinig ervaring, dat dan de monarch meer ervaring heeft dan de premier en meer gewicht kan inbrengen soms. En dat is nu mogelijk het geval. Want we zien nu een monarch, een staatshoofd dat er 11 jaar zit, wat misschien nog 20 jaar door zal gaan. En ja, een aankomende premier die en partijloos is en geen politieke ervaring heeft. Dat is wel interessant. Ja, want formeel heeft de koning natuurlijk eigenlijk geen politieke macht meer. Hij kan waarschuwen en aanmoedigen, heet het dan. Ja. En zich laten informeren. Maar hoe oefent hij dan macht uit? Hoe oefent zo'n monarch druk uit? Nou, macht is een groot woord natuurlijk. Maar de monarch kan wel invloed uitoefenen. Hij kan bijvoorbeeld, als hij met de minister spreekt of met de premier of met anderen, kan hij zeggen, goh, zou je dat nou wel zo doen? En ik heb wel gezien dat het zus of zo is. Hij zou dat kunnen doen. En we weten dat niet, omdat het nooit naar buiten komt. Nee, ja, soms komen dingen toch wel naar buiten. Hè? Want officieel heeft de koning geen macht, zoals je zegt. Maar van voormalige koningin Beatrix is bekend dat ze die grens behoorlijk opzocht. Hoe deed zij dat? Ja, koningin Beatrix die zat binnen de grenzen die ze had. Probeerde ze in die zin maximale invloed vaak uit te oefenen. En er zijn talloze voorbeelden van bekend. Van een minister van Milieu, Hans Alders, die te horen kreeg dat de verpakkingen in de Albert Heijn niet goed genoeg waren. Dat de koningin dat had gezien. Dus dat dus de mensen het niet zouden hebben gezien, is daar een soort van waarschuwing voor kreeg. Tot aan een ambassadeur die op instigatie van de koningin vanuit Zuid-Afrika zou zijn overgeplaatst omdat hij vreemd was gegaan met zijn Deense minnares, tot aan het schilderij Victory Boogie Woogie, wat je in Den Haag in het Kunstmuseum nog kunt vinden, wat is aangekocht, naar het schijnt, onder invloed van koningin Beatrix, 1998. En waar toen 30 miljoen euro te veel voor is betaald. Ja, dat zegt men dus ook. Dat is inderdaad 82 miljoen gulden betaald destijds daarvoor. Ja. En weet je, zijn die verpakkingen bij Albert Heijn ook gewijzigd? Nou, ze hebben op een gegeven moment een boek gemaakt waarin dus de koningin kon zien dat de verpakkingen wel degelijk wat milieuvriendelijker waren geworden. Dus toen is de minister van Milieu, Hans Alders destijds, spreek over begin jaren 90, is samen met de topman van Ahold, directeur van Albert Heijn, naar het paleis gekomen om de koningin de foto's te laten zien van de verpakkingen. Zodat zij kon zien dat de verpakkingen wel degelijk milieuvriendelijker waren geweest. Dus in die zin, en ook is het communicatiebeleid rondom het project daardoor aangepast. Nou kijk, dat noem ik toch gewoon wel duidelijk invloed uitoefenen. Nou, nu zijn er in het verleden ook behoorlijk grote schandalen geweest rondom ons koningshuis. Hè. Denk aan de Greet Hofmans, Lockheed, het laatste nog, hè, vader Zorrieta. Mm-hmm. Toen waren het steeds PvdA-premiers die de monarchie hebben gered, terwijl die natuurlijk in principe meestal republikeins waren. Functioneert de monarchie nou beter onder links of onder een rechtse premier? Ja, dat kun je zo niet zeggen. De monarchie moet de monarchie zijn. En premiers komen en gaan. En de koning die blijft bestaan. Maar het is wel zo, het is heel toevallig dat in de Nederlandse geschiedenis de grootste crisissen van de monarchie zijn opgelost door PvdA-premiers. Ja, dat de een of andere manier is dat gewoon een soort van toeval dat zo was. En dan zie je dus ook dat zo'n premier, wat voor een partij die ook heeft, probeert dus een soort van dienaar van de kroon te zijn en een dienaar van het systeem. Dus ook de Partij van de Arbeid, premiers hebben dat gedaan. En ja, dat is een feit. Maar is het denkbaar dat een PvdA-premier die niet per definitie monarchist is, mm-hmm, hè, dus wat kritischer ten opzichte van het Koningshuis staat, meer ruimte voelt om ook de best mogelijke oplossing voor te stellen? Hè, kijk naar de kwestie Zorrieta. Daar was het absoluut premier Kok. Die heeft aangegeven dat Zorrieta thuis moest blijven om die enorme crisis te voorkomen. Ja. Over het algemeen denkt men ook wel dat die PvdA-premiers eigen gerijder zijn geweest daarin. CDA-premiers waren over het algemeen gehoriger ten opzichte van de monarchie, omdat het CDA ook een monarchistische partij is. En als we kijken naar Rutte bijvoorbeeld weer, ja, dan zie je dus dat Rutte de koning heel veel ruimte heeft gegeven. En onze koning heet apolitiek te zijn. Hij heet zich eigenlijk in tegenstelling tot zijn moeder bijna niet te bemoeien met de politiek. Dat doet hij ook nauwelijks. Dat is ook in Politiek Den Haag bekend. Koning is geen speler. Ja. Maar de premier, VVD-premier, ook een monarchische partij, heeft hem heel veel ruimte gegeven. En ja, hoe zit het? Blijft natuurlijk een beetje speculeren en luchtfietsen of dan bij een nieuwe crisis welke premier het dan het beste zal doen. Ja, want hoe staat Schoof tegenover de monarch? Weet je daar iets over? Ik vermoed dat hij dienend is aan de kroon, omdat hij natuurlijk jarenlang ambtenaar is geweest. Een ambtenaar is ook dienend. Maar Schoof is een opdracht van de vier partijen die samen deze regering vormen en neergezet. En die zijn niet allemaal monarchistisch. Denk aan de PVV. Die zijn niet allemaal monarchistisch. De PVV is erg kritisch op de monarchie, maar ook niet compleet anti. Omdat de PVV, Wilders weet ook dat zijn achterban, zijn kiezers heel erg pro-monarchie vaak zijn. Want traditie? Ja, bijvoorbeeld. Maar ook het gevoel en het oranje gevoel. En ja, dat hoort erbij. Ja, er zitten heel veel kiezers bij de PVV ook die dat heel erg belangrijk vinden. Die identiteit die de monarchie ook kan geven aan mensen. De andere vier partijen zijn in principe ook voor de monarchie. Maar wat je wel ziet, los van de VVD die in deze coalitie zit, is dat de andere drie, dus PVV, BBB en NSC, openstaan voor eventuele hervormingen. En dat zou kunnen. Met andere partijen in het parlement kun je dus meerderheden krijgen in dit nieuwe extra parlementaire kabinet. Maar politieke macht is er al niet meer. Wat voor hervormingen zou je dan nog aan denken? Nou, je zou moeten denken aan hervormingen in de organisatie. Wat je nu heel veel hoort is dat er de monarchie niet transparant genoeg is. Bijvoorbeeld dat de jaarlijkse begroting die gepresenteerd wordt, dat die niet tot in detail genoeg gaat. Je kan bijvoorbeeld niet zien waar de koning bijvoorbeeld precies geld en uitgeeft als het om bijvoorbeeld over de reizen gaat en de vakanties. Andere dingen die je zou kunnen opnoemen zijn bijvoorbeeld, dat is al in het parlement gezegd natuurlijk, de inkomstenbelasting die de koning zou moeten betalen. Maar dat allemaal invoeren of eisen, dat mm-hmm, is uiteindelijk toch een beetje de monarchie uitkleden, toch? Want dan je doet af aan de magie van het koningshuis. Hoeft niet, je kan de symboliek en de monarchie en de magie, of de symboliek en de magie van de monarchie, kun je behouden. behouden. Maar je kan de monarchie wel hervormen en moderner maken, zodat het weer zinvoller wordt voor ons allemaal. Dus het is niet per se zo dat het een het ander hoeft uit te sluiten. Maar wat wel interessant is, Marcia, is dat er in deze periode die er nu aankomt, met dit kabinet, er kansen liggen om die monarchie eventueel om eraan te sleutelen. Ja, om hem gereed te maken voor de toekomst wat betreft transparantie, openheid, financiën, dat soort zaken allemaal. En daar zou met deze premier moeten kijken wat hij dan doet. Of die, als er een Kamermeerderheid bijvoorbeeld is of blijft voor het betalen van inkomstenbelasting van de koning, dan zal deze premier dan toch met de koning uit moeten komen. En gaat de koning daarmee akkoord? Dat weten we niet, want dat is het geheim van Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde. Maar uiteindelijk zal de koning zich toch moeten schikken, want hij heeft officieel geen macht. Oké, dankjewel, Kim al Rijken. Graag gedaan. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Tijn Sade zit in Brussel. Goedenavond, Tijn. Goedenavond. Ja, Hongarije is vanaf vandaag een half jaar voorzitter van de EU. Dat is het land van premier Orbán, de kwelduivel van Brussel. Heeft hij er zin in? Nou ja, zijn slogan, hè, die ken je vast ook nu al. Make Europe great again. De slogan van de Hongaren. Een beetje pesterig natuurlijk, Trumpiaanse slogan. Want aan die huidige EU deugt volgens de Hongaarse premier natuurlijk helemaal niks. En hij heeft grote ambities met dat voorzitterschap. Luister hem even mee. Ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, nincs más választásunk, el kell foglalnunk Brüsszelt. Nou, dat klinkt heel vastberaden, maar jij verstaat het. Als we Hongarije's vrijheid en soevereiniteit willen verdedigen, zegt hij, dan rest ons geen andere keuze dan Brussel bezetten. Nou, echt agressieve taal en enorm applaus. Orbán heeft inmiddels ook een gloednieuwe Europese fractie gepresenteerd. Zondag de Patriotten voor Europa, die, zo zeggen ze, de Brusselse elite gaan uitdagen. Nou, dat Orbán al jaren botst met Brussel, dat is bekend, hè? De oorzaak, de corruptie in Hongarije en Orbáns stelselmatige uitholling van de rechtsstaat. Maar ja, je hoorde Orbán net ook in dat bandje, dat kon je denk ik net wel verstaan. Ik ook, de Hongaars is hetzelfde, het woord soevereiniteit gebruiken. Ja, en dat is een fenomeen waar hij de laatste tijd steeds vaker op hamert. Hij heeft zelfs een zogeheten soevereiniteitswet met een bijbehorende autoriteit in het leven geroepen. Ja, en dat is grofweg een kopie van de buitenlandse agentenwet van de Russische president Poetin. Ja, en dus zijn daar op dit moment echt heel veel zorgen over in Brussel. En waar komt die wet dan precies op neer? Het is een wet waarmee een regering NGO's en onafhankelijke media heel gemakkelijk kan vervolgen als zijnde organisaties die met buitenlands geld de verkiezingen mogelijk beïnvloeden. Nou, onlangs was er al ophef over een gelijkaardige wet die in Georgië werd doorgevoerd. Nou, die ophef was er vooral omdat Georgië nog alleen maar kandidaat is om toe te treden tot de EU. Maar ja, zo'n wet bestaat dus allang in het hart van de EU, in Hongarije sinds een half jaar. En waarom is dat eigenlijk geruisloos gepasseerd? Heeft Brussel toen een oogje toegeknepen? Nou, ik heb dat de eerste maanden ook met verbazing aangekeken. Maar inmiddels is er door de Europese Commissie, sinds nu 4 maanden, is er wel een schriftelijke procedure opgestart om Boedapest om uitleg te vragen. Nou, allemaal nog op vriendelijke toon, hè. Maar inderdaad, er eigenlijk heel weinig ophef. Orbáns regering blijft volhouden dat het de wet echt niet zomaar zal inzetten tegen onderzoekers of journalisten die hun kritische werk doen. Maar het Europese parlement inmiddels gelooft daar helemaal niks meer van en stelt het nu aan de kaak. Hè? Op de dag dat Hongarije dus voor het komend half jaar de regie in de EU heeft. Aanstaande woensdag organiseert GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik er daarom hier in Brussel een conferentie over in het Europees Parlement. Zij vreest dat in het lopende Europese overleg bijvoorbeeld, hè, over nieuwe anticorruptiewetgeving, Hongarije in die regiestoel gaat traineren, gaat dwarsliggen. En ze heeft zorgen dus over die soevereiniteitswet. Ik sprak Tineke Strik vandaag al even over. anticorruptiewetgeving. Daar zijn we nu volop over aan het onderhandelen met de Raad. Kun je dat voorstellen hoe dat uitpakt? Met een ondervoorzitterschap van een lidstaat dat gewoon verreweg het slechtste scoort waar het gaat over corruptie. En waar tegen al strafprocedures lopen. De soevereiniteitswet van Orbán. We zien nu al de eerste resultaten. Hè? De anticorruptieorganisaties, ook niet toevallig dat die als eerste nu zijn aangepakt. Transparency International. Transparency International, maar ook een Hongaarse anticorruptieorganisatie. Zijn nu onderworpen aan een absurd gedetailleerd onderzoek. Ze moeten alles omkeren, zeg maar. Alle documenten. Ze moeten ook allerlei gegevens uitwisselen met dat bureau. Om ook te kijken van wie hebben ze geld gekregen. Welke organisaties in Hongarije hebben nog meer gegevens met hen uitgewisseld. Kortom, hele gevoelige gegevens moeten ze nu gaan uitleveren aan de Hongaarse overheid feitelijk. Die zelf juist wordt beticht van enorme corruptieschandalen. Dat is echt zorgelijk. Ja, Tijn, je hoort strik ook over die soevereiniteitsautoriteit en over corruptiewaakhond Transparency International. Hoe zit dat? Nou, een paar dagen geleden vond Transparency International in hun kantoor in Boedapest een bevelbrief van Orbáns soevereiniteitsautoriteit op de deurmat. Ja, met de melding dat ze dus worden onderzocht, waar Tineke Strik het al over had. Hè. Nou, ik heb die brief inmiddels gelezen vandaag met maar liefst 62 vragen waarop Transparency binnen 30 dagen moet reageren. Alles op een zeer intimiderende toon en het staat bol van de insinuaties en verdachtmakingen. En tot mijn verbazing heeft het onderzoek van deze autoriteit een zeer speciaal Nederlands tintje. De Nederlandse regering is een van de vele regeringen die organisaties als Transparency financieel ondersteunen. Dat is allemaal al lang bekend. Maar zo wil Orbáns autoriteit nu specifiek weten, wat krijgt de Nederlandse regering daarvoor terug van Transparency? Misschien wel een positieve score op de corruptieranglijst die Transparency jaarlijks opstelt. Nou, samengevat, heeft Nederland wel of niet Transparency omgekocht? Wil de Orbán-regering nu weten? Nou, het is op niets gebaseerde aantijging die enorme woede heeft gewekt onder Europese diplomaten die ik erover sprak. Ik heb er ook Transparency in Boedapest zelf naar gevraagd. Ja, en die noemen het een zoveelste schaamteloze actie uit het kamp van Orbán. Nou, het is wel duidelijk dat dit verhaal echt nog een staartje gaat krijgen. Het is ook een beetje hoe de waarders vertrouwt hij zijn gasten, toch? Want je zei het al, corruptie in Hongarije. Maar dat begint dus lekker. Eén dag is Hongarije EU-voorzitter en nu heb je al een schandaal. Tot slot, Tijn, is er nog een pluspuntje te bedenken aan dat Hongaarse voorzitterschap? Een frisse wind uit het oosten of zo? Nou, niet bepaald. Nee, bijvoorbeeld een recente uitspraak van Orbán. Een week voor de start dus van zijn voorzitterschap van vandaag. Die uitspraak deed hij in zijn wekelijkse praatje op de staatsradio. Nou, zijn staatsradio dus. Naar aanleiding van een recent bezoek aan Berlijn voor overleg met bondskanselier Scholz zei Orbán: Duitsland ruikt anders. Dat komt door die immigratie in dit land. Nou, ik geloof dat de presentator dat allemaal best wel grappig vond van dit staatsradioprogramma. Over genderkwesties had hij ook nog een opmerking. Wat kunnen we nog meer van die genderactivisten verwachten? Kunnen we zometeen mensen ook met dieren in het huwelijk treden? Nou, je voelt hem al aan. Dit wordt nog een wilde rit met Orbán voor een half jaar in de cockpit van de EU. Het eerste schandaal inderdaad een feit. En ja, iets zegt mij dat dit nog maar het startschot is van heel veel botsingen tussen Brussel en Boedapest. Nou, jij gaat je niet vervelen, volgens mij. Tijn Sade, dank je wel. We gaan even door naar Krijn Schuitenmaker, voetbal, Slovenië-Portugal. Ja, er is nog steeds geen beslissing. Een gemiste penalty van Cristiano Ronaldo, die ontroostbaar was in tranen. Daarna zijn moeder zat te huilen op de tribune. Maar nog altijd, ja, moest wel verder. Geen doelpunten. Grootste kans was voor Cesco, speler die speelt in de Duitse Bundesliga, daar veel doelpunten maakte. Hij ging in zijn eentje op de Portugese keeper af, maar die had een uitstekende redding met zijn linkerbeen in huis. In de verlenging niet gescoord. 0-0. We gaan op weg naar penalties in Frankfurt. Ja. Ja, we gaan door. Al maanden heeft hij een grote voorsprong in de peilingen voor de Britse verkiezingen. De linkse Labour-leider Sir Keir Starmer. Hij lijkt de nieuwe prime minister van het Verenigd Koninkrijk te worden. Een grote verandering voor het land waar de afgelopen 14 jaar conservatieven op de stoel van de premier zaten. Maar wie is hij eigenlijk? Daarover spreken we met onze correspondent Fleur Launsbach in Londen. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Ja, Fleur, voor velen is Sir Keir Starmer nog een mysterie. Wat weten we van hem? Nou, als we één ding weten, hij heeft inderdaad Sir voor zijn naam. Maar zijn vader werkte in een fabriek. Die was een toolmaker, een gereedschapsmaker. En dat heeft Keir Starmer deze verkiezingscampagne echt zo vaak gezegd dat journalisten inmiddels een bingo-kaart bijhouden. Ja, mensen beginnen te lachen ook als hij het zegt, ja. Hè? Ja, klopt. Omdat hij het zo vaak laat vallen in een debat of in een speech of in een interview. Omdat hij dan dicht bij de working class kiezer wil staan. Maar het is best verwarrend, want hij komt inderdaad uit een normaler gezin dan de meeste elite premiers die hem voorgingen. Maar hij heet dus ook Sir voor zijn naam. En dat komt omdat hij is geridderd. Dus niet omdat hij uit hoge kringen komt, maar omdat hij is geridderd voor zijn werk als openbaar aanklager. Maar dat is dus wel verwarrend voor Britten, want het is natuurlijk nog best wel een klassemaatschappij in sommige aspecten. En ja, dan krijg je wel de vraag van wie is deze man? Is hij nou een arbeiderskind of is hij een sir? En ja, dat, eigenlijk zijn die vragen over wie hij nou eigenlijk echt is er nog steeds. Ondanks dat hij dus waarschijnlijk over een paar dagen de nieuwe premier van het land is. Ja, hij is ook niet iemand die nou al decennia lang in de bankjes van het Lagerhuis zit. Hij is geridderd, zei jij. Wat heeft hij gedaan om dat te verdienen? Nou, hij kwam eigenlijk pas best wel laat de politiek in. Pas na zijn 50ste. En voor die tijd was hij al redelijk bekend in de wereld van de rechten. Namelijk als topadvocaat. Hij werkte aan allerlei zaken over mensenrechten schendingen. Hij heeft ook een beroemde zaak gedaan waar hij niet opnam tegen multinational McDonald's. En hij heeft in die tijd eigenlijk zijn ervaring als jurist heeft hem ook wel geholpen in hoe die in de politiek staat. Hij is heel erg beheerst. Hij doorgrondt materie heel goed. En hij heeft een lange adem waarmee hij uiteindelijk wint. Maar niet met heel veel vuurwerk. Ja, niet heel veel vuurwerk. Dus heel ander DNA dan Boris Johnson. Ja. Hoe is Starmer dan toch zo snel aan de top van de Labour-partij gekomen? Ja, dus hij nam het in 2019 over toen de Labour-partij eigenlijk in puin lag. Want Jeremy Corbyn, dat was de vorige Labour-leider, die had in 2019 het slechtste verkiezingsresultaat in bijna 100 jaar gehaald voor de Labour-partij. Die stond tegenover Boris Johnson. En Boris Johnson had hele simpele, maar krachtige Brexit-slogans. En Jeremy Corbyn die trad toen af. En toen kwam Starmer als nieuwe leider van de partij. En die veranderde de partij eigenlijk helemaal. Hij trok het helemaal naar het midden van de politiek. In plaats van best wel socialistisch links naar het midden. Het is natuurlijk, de partij was vroeger opgericht voor de fabriekswerkers en tegen lage lonen en slechte werkomstandigheden. Maar Starmer heeft de partij helemaal een soort van pro-business gemaakt. Veel meer naar het midden getrokken. Een partij die er ook is voor bedrijven en niet alleen voor de vakbonden. En ja, zo is hij eigenlijk nu binnen 4 jaar. Want dus 4 jaar geleden, of 2019, verloor de partij dus best wel flink onder Corbyn. En nu staan ze op het punt om te winnen. Ja, en maar als je zegt hij is een Labour-leider die pro-business is, dan doet dat toch ook een beetje denken aan midden jaren 90, hè? Tony Blair met zijn derde weg. Ja, precies. Dus die vergelijking wordt ook de hele tijd getrokken hier. Die aanpak van New Labour van Tony Blair, dat was ook een soort van stroming die de markteconomie ging omarmen. Een soort van middenweg zocht tussen kapitalisme en socialisme. En dat is Tony Blair toen heel succesvol gelukt. Die is 2 termijnen aan de macht geweest en daarna nog Brown. En het was ook wel interessant, want toen Blair aan de macht kwam, dat was ook nadat 18 jaar daarvoor waren de conservatieven geweest met Thatcher. Dus toen was er ook een soort van gevoel bij de kiezer van we willen verandering, een andere partij aan de macht en deze conservatieve partij is te lang aan de macht geweest. En dat is nu ook zo. Dus Keir Starmer die voert ook campagne op het woord change, verandering. En daarin speelt hij dus ook in op dat gevoel. Maar is die associatie met Tony Blair echt zo is een voordeel? Want nadat Tony Blair premier af was, is er toch wel heel veel kritiek ook op hem geweest, omdat hij heel veel geld ging verdienen. En... Ja, ja, klopt. Ja, maar Blair is heel betrokken in de campagne van Keir Starmer. En dat de Irak-oorlog en inderdaad de kritiek op Blair is ook wel weer een beetje vergeten nu na al die tientallen jaren die er overheen zijn gegaan. Het is wel zo dat hij wordt vergeleken met Blair, maar toch niet echt datzelfde charismatische heeft als Blair. Dus hij wordt wel vergeleken met zijn stroming. Maar Keir Starmer is heel anders dan. Het is veel minder een soort van charismatische politicus dan als je hem vergelijkt met Blair. Hij is wat houtiger. Hij is dus ja, best wel moeilijk om voor mensen te begrijpen waar hij nou echt voor staat. Hij is heel voorzichtig. Hij kan ook een beetje robotachtig antwoorden geven. Veel minder authentiek dan Blair was in die tijd. Maar werkt dat ook is een voordeel, denk je? Want ze hebben natuurlijk een behoorlijk circus gehad, hè, de afgelopen jaren. Dus dat deze man zo kalm en betrouwbaar en degelijk overkomt, is dat positief nu voor de Britten? Ja, precies. Dus dat klopt. Dus er is zo'n oud gezegde. Dat is de oppositie wint niet, maar de regering verliest. En dat is in dit geval ook echt zo. 14 jaar de conservatief beleid gehad en daarom verliezen ze nu. Dat gaat om het is eigenlijk de rekening voor al die problemen die zijn, die alles wat er is gebeurd in de afgelopen 14 jaar. Dus de publieke diensten die zijn uitgehold door bezuinigingen, Brexit, schandalen rondom Boris Johnson, de chaos van Liz Truss, die ook even kort premier was. Iedereen is gewoon, of de kiezer is nu die conservatieve partij beu. En al begrijpen dus Britten niet zo heel goed waar Keir Starmer voor staat, ze zijn wel bereid om Labour nu een kans te geven. En wat ook wel grappig is Starmer is inderdaad het tegenovergestelde van Boris Johnson. Dus Starmer houdt niet van haantjesgedrag, heeft hij in een interview gezegd. Hij houdt niet van aandachtstrekkerij. Hij houdt niet van holle slogans. Hij is juist heel analytisch en op scherpe vragen reageert hij minder goed. Zijn taalgebruik is vaak een beetje wollig. Maar aan de andere kant, toen Boris Johnson in het lagerhuis tegenover hem stond, toen dacht je elke keer al, Boris Johnson maakt hem in en die voert de boventoon. Maar ondertussen was Boris Johnson zichzelf helemaal klem aan het draaien in een web van leugens over Partygate. Ja. Omdat Keir Starmer hem eigenlijk keer op keer toch vragen stelde, waardoor hij zichzelf uiteindelijk gewoon helemaal vastdraaide in zijn eigen leugens. Het is natuurlijk wel een gepokt en gemazeld topadvocaat. Dus exactly. Het is een man van het lange proces en niet zo van de soundbite. Ja, en nou ja, goed. Als we de peilingen geloven, dan wordt Keir Starmer de nieuwe president, premier van het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Denk je dat dat nog verschil zou gaan maken in relatie met het Europese continent? Ja, dat is wel een interessante vraag. Want voor het eerst zou het Verenigd Koninkrijk dan voor het eerst in jaren eigenlijk een pro-Europese premier hebben weer die tegen Brexit heeft gestemd. En zelfs Keir Starmer heeft zelfs nog campagne gevoerd op. Ja, eerder onder Corbyn, dat hij een herkansingsreferendum wilde. Dus we hadden eigenlijk ook allemaal de verwachting dat hij de banden met Brussel weer zou aanhalen. Dat hij die relatie na Brexit zal proberen te herstellen. Maar als je nu kijkt naar zijn beleidsplannen en onlangs de publicatie van zijn manifesto, dus zijn plannen, dan heeft hij expliciet laten opnemen dat hij niet opnieuw wil toetreden tot de Europese Unie of de douane-Unie of de gemeenschappelijke markt. Dus ook daarin is Keir Starmer toch weer een soort van een mysterie, want hij... Ja, maar hoe verklaar jij dat? Ja, ik denk dat dat toch een bepaald soort manier is om geen zout in de wonden te strooien van de Brexit-stemmers. Ja. Dus toch een bepaald soort strategie. Maar ergens vraag je wel af, wat is nou echt zijn eigen overtuiging over Brexit? Maar hij gaat niet de komende jaren proberen om echt Brexit terug te draaien, maar waarschijnlijk wel de banden wat aan te halen. Oké, dankjewel, Fleur Luinsbach. We gaan nu even naar het voetbal. Krijn Schuitenmaker. Ja, want de beslissing is gevallen in het Waldstadion in Frankfurt. Het is Portugal dat zich kwartfinalist van dit Europees kampioenschap mag noemen. Niet gescoord in de verlenging, maar wel in die penalty-serie voor de Portugezen die keihard toesloegen. En ja, die doelman Diogo Costa, de doelman van FC Porto, die in de competitie ook al veel ballen pakt, die stopte 3 strafschoppen van de Slovenen. Alle 3, Ilicic, Balkovec en Verbic, werden allemaal gestopt. En de Portugezen schoten drie keer raak. De eerste Cristiano Ronaldo, hij stond er toch weer. Ging erin, Bruno Fernandes. En toen mocht Bernardo Silva het afmaken. En dus wint Portugal. Dankzij ja, de penaltyheld, de penaltykiller mag je zeggen. Diogo Costa in de goal bij de Portugezen. Portugal verslaat Slovenië. Het was een geweldige krachtmeting, beslist door penalties. En Portugal is kwartfinalist op het Europees kampioenschap. Gaat vrijdag spelen tegen Frankrijk. Het oog van Heidse. Dichter Ingmar Heidse is hier. Goedenavond, Ingmar. Goedenavond. Ga gewoon lekker door met voetbal, hè? Ja. Ja, want morgen Nederland-Roemenië op het EK. En jij hebt gekeken naar gedichten die hebben te maken met oranje. Kon je die eigenlijk wel vinden, gedichten met oranje? Ja, ja. Ze vlogen echt laag. Er zijn ontzettend veel gedichten over voetbal, voetballers, bondscoaches geschreven. En ook veel over oranje. Dus ja, het was heel, heel moeilijk kiezen deze keer. En ook gedichten van echt van niveau? Ja, juist. Vooral eigenlijk. Ja, nee, dat is natuurlijk. Kijk, als iemand kan dichten, dan kan die ook mooi over oranje en over voetballers dichten, zeg maar. En als iemand eigenlijk niet zo heel goed kan dichten, kan het nog steeds heel, heel charmant zijn. Want er zit natuurlijk wel veel emotie in. Okay, emotie. En zit er nog een lijn in het aanbod? Nou, er zit nog een do-it-yourself lijn in. Wat wel leuk is, je hebt drie factoren. Er is natuurlijk de gebeurtenis zelf. Een belangrijke kopbal, de omhaal van Basten. Daar zijn gedichten over. De persoon zelf, de voetballers en de bondscoaches. En er is nog het FLARF-gedeelte. Een FLARF is de laatste jaren opgekomen. Mede door Kieler van der Starre, literatuurwetenschapper en dichter. En die heeft mensen ertoe opgeroepen om, zeg maar, ga naar zo'n wedstrijd kijken en luister naar wat die commentator allemaal zegt. En maak daar dan een gedicht van. En daar heb ik ook een voorbeeld van bij me. Dat kan heel mooi uitpakken. Want die commentatoren zijn natuurlijk ook een soort instant poet soms. Ja, dat is enorme lyriek ook vaak. Buitengewoon, ja. Maar FLARF, oké. We beginnen met de gedichten. Wat heb je dus meegenomen? Zo'n FLARF misschien ook? Of wil je met iets anders beginnen? Ja, dat komt nog. Ik begin met een op de valreep ingestonden mededeling. Iemand herinnert mij eraan. Dat Maarten van Roosendaal. Het is zijn sterfdag. De tekstdichter, cabaretier, pianist, zanger. Mm. En die heeft een heel mooi gedicht over Johan Cruijff gemaakt. Cruijff. Eén moment. 0,1 seconde. De bal, je bewaker en de wind en het gras en de snelheid waarmee de spelers lopen. Op dat moment weet jij precies dat als die bal komt, jij een duw krijgt. Denk dan niet, die bal komt hier en daar kop ik en ik zie wel. Want je weet dat je die duw krijgt. Dus die bal is onbelangrijk. Want bepaalde dingen weet je. En dan kun je ze voorspellen. En er was nog nooit één speler sneller dan de bal. En een wedstrijd win je of verlies je in 3 minuten. En in die minuten gaat het dus precies om dat moment. Maarten van Roosendaal. Wat gewoon klinkt als Cruijff ook. Fantastisch. Ja, het is natuurlijk ook. Dat is wel aardig. Het idioom. Dat is vaker gedaan. Cruijff is waarschijnlijk de meest verdichte, uiteraard, voetballer in onze geschiedenis. De grootste legende. En heel vaak wordt ook inderdaad zijn nogal specifieke taalgebruik daar ook wel in gebruikt. Jan Kal heeft dat ook gedaan. Maar dat gedicht heb ik niet bij me. Want dat heb ik al eens eerder gedaan in een sportspecial voor het oog. Maar wel iets anders. Ja, ik heb een ja, wie niet mag ontbreken is C. Budding. En die schreef dit keer, je weet al hoe dat is. Als je 10 minuten voor zo'n oranje wedstrijd over straat loopt, dan is het bijna helemaal leeg. De paar mensen die je nog ziet, die zijn als gekken aan het fietsen of rennen om op tijd achter een beeldscherm te zitten. Budding heeft daar een heel kort gedicht over gemaakt wat daaraan doet denken. 1 keer 1 is 1. Ik heb nooit hard gelopen om dichters te ontmoeten, maar mij wel vaak buiten adem gefietst om op tijd bij een voetbalwedstrijd te zijn. Het moet in de poëzie niet van één kant komen. Mooi. Alles Budding. Stomen we door naar 1988. Wat natuurlijk wel. Ja, dat is natuurlijk het jaar dat alles goed kwam. En buitengewoon veel trauma's uit eerdere toernooien ook werden goed gemaakt. Jules Deelder over de halve finale toen tegen Duitsland. Het werd 2-1. Het trauma van. Was het 74? Doe ik dat goed? Werd daarmee opgelost. Ja. En die schreef een gedicht dat gewoon de titel als titel heeft: De datum. 21-6-88. O, hoe vergeefs des doelmans hand zich strekte naar de bal. Die 1 minuut voor tijd die Duitse doellijn kruiste. Zij die vielen, rezen juichend uit hun graf. Dat was inderdaad het doelpunt van Van Basten in minuut 88. En dat werd een 2-1. Daardoor kwamen ze in de finale tegen de Sovjet-Unie. En daar schrijft Chris Willemsen dit gedicht over. De oerknal. Pas in de vertraging zien we hoe teder hij het doet. Marco van Basten. Hoe teder hij de bal met het hoofd klaar hangt in het grote open. Zodat onze leider er alleen nog maar tegenaan hoeft te lopen. Maar onze leider loopt niet, hij slaat de vleugels uit. Komt 7 meter van de grond, pompt de nekspieren op... om hard, zo onbedaarlijk hard, met het voorhoofd tegen de bal te slaan... dat in 1 klap duidelijk wordt hoe het heelal moet zijn ontstaan. Dat was dan de 1-0 van Ruud Gullit in die EK... waarna Van Basten nog de 2.0 maakte, ook wat later in de wedstrijd. Nico Scheepmaker dichtte over dit omgekeerde trauma... een gedicht dat ook als titel heeft 2-1 en 1-2. De wedstrijd was het juiste spiegelbeeld van die 2-1 in het gedoemd verleden. Eerst werd ik in de hel gevierendeeld en daarna kwam ik in de Hof van Eden. 2-1 verliezen of met 2-1 winnen, ontgoocheling of een uitzinnig feest. Je kunt er maar het best niet aan beginnen, dan is je leven wel zo kalm geweest. Ik vond het jammer dat wij toen niet wonnen, want winnen is het doel van elke sport. Maar anderzijds is voetbal maar verzonnen. Geen mens die er veel menselijker door wordt. Natuurlijk was ik blij met onze zegen. Als journalist was ik zelfs dubbel blij. We hadden immers iets cadeau gekregen. Kopij, kopij. Oh, en voorgoed kopij. Aldus Nico Scheepmaker. Maar je hebt ook een dichter, die een voetballer die zelf heeft gedicht. Johnny Rep heeft een gedicht gemaakt. En dat is een gedicht, je kan er enerzijds van zeggen... wat kon die man voetballen. Anderzijds is het wel heel erg grappig. Luister maar. Onze shirts waren nog echt oranje. En we speelden ook nog wel eens in een zwembad. Waar helaas een verraderlijk type tussen zat. Hij schreef in de Bildzeitung een verhaal met veel franje. De boulevardpers bracht onrust onder onze vrouwen. Zodoende lagen we voor de finale al op punten achter. Hun gigantische hetze beheerste thuis de gedachten. Maar ondanks alles waren wij vol zelfvertrouwen. Niet alleen de Duitse pers, maar ook die Schotse slager... kostte ons uiteindelijk de wereldbeker. Na de penalty van Nees leek de overwinning zeker. Voor ons ogenstrelend spel was die tweede plaats te mager. Gelukkig hebben Gullit en consorten de zaak in 88 recht getrokken. Ondanks die fale shirts met rare blokken. Aldus Johnny Rep. Ons ogen, wat zei ik nou, ons ogenstrelend spel? Ons ogenstrelend, nou, dat was het natuurlijk wel. Maar toch, ja, het is een, het is een dichter en een, ja, in het lichaam van de voetballer. En... Ja, Ingmar, ben jij zelf een voetballiefhebber? Zit jij ook morgen met een bloknoot voor de buis? Ik zit absoluut voor de buis, maar ik heb er totaal geen verstand van. Dus ik laat me alles aanpraten. Meestal ga ik in de buurt zitten van iemand die wel doet of die er verstand van heeft. En zo kom je dan heel end. Okay. Oh ja, maar die voetbalflarf. Ik heb bij me de wedstrijd Nederland-Tsjechië uit 2021 ook zo'n knijter was dat. En Maaike Bewaard heeft een website die heet Opmerkdingen. En daar heeft ze zo'n flarf over die wedstrijd gemaakt. En het is een prachtig gedicht, luister maar. En zo vreet de tijd. De nieuwe man kijkt vragend. Waar is hij? Wie helpt hem? Wie biedt zich aan? Wie? Zijn ogen, wat zien zijn ogen? Hij ziet dit snoepje aan zich voorbij gaan. Schitterend, schitterend hakje. Och, dat hakje. Dat had een hakje kunnen worden voor het museum. Maar het gaat vergeten worden. Even tot bedaren komen nu. Hij heeft tijd nodig. Het zou een ideaal moment zijn. Nou ja, ieder moment is ideaal. De realiteit is anders. De realiteit is altijd anders. En nu hopen op een kans die altijd komt. Wat heerlijk. Zo, dit is gewoon letterlijk allemaal flarden uit het voetbalcommentaar. Mooi, hè? Dit is echt. Doe dit morgen thuis. Nee, ik ga gewoon anders. Instant poetry op. Ja, ik ga gewoon anders naar de voetbalcommentator luisteren. Nou, fantastisch, Ingmar. Morgen zitten wij anders voor de tv. Dankzij jou. Dank je wel, Ingmar Heidt. Het is 5:12. Ja, veel tegenstrijdige berichten vandaag over een afgehaakte investeerder en een Vitesse-fans die al de hele dag in de piepzak zitten. De vraag is of binnen nu en een paar minuten, om middernacht dus, wel of niet een geldschieter is gevonden om de noodlijdende voetbalclub van de ondergang te redden. Marcel van Roosmalen is al sinds zijn jeugd supporter van Vitesse. Goedenavond. Goedenavond. Marcel, heb jij de 1-0-1 aanstaan? Ja, nee, ik heb het gevolgd op Twitter. Er is een enorme menigte in Arnhem bijeen op Papendal, waar de directie van Vitesse zit. En er is witte rook. Er is een akkoord bereikt. Ze zijn naar buiten gekomen, ik denk 5-10 minuten geleden. Paul van der Kraam, een soort interim manager is dat. En die is naar buiten gekomen met het goede nieuws dat er een akkoord is tussen de nieuwe eigenaar en de vorige man, die eigenlijk geen eigenaar was, de Amerikaan. Colly Perry. En dan moeten ze het eigenlijk nog heel snel even op papier zetten. En daar hebben ze nog een paar minuten voor. En dat inleveren bij de KNVB, dat kan per mail. En dan zal er over een dag of 10 een positief besluit komen. En dan blijft Vitesse gewoon bestaan. Ja. Dus dat is nou het scenario waar ik ook maar van uitga. Dus 7 minuten, voordat de bijl zou vallen, is er witte rook. Heb jij je de hele dag daarover je zorgen gemaakt? Nou, ik heb me zeker zorgen gemaakt. Ik werd in één keer van alle kanten geappt en gebeld van het gaat toch niet door. Ja, hoe dat kan, het is totaal onduidelijk. Er verschenen berichten in één keer dat het toch niet doorging en die werden bevestigd door de directie van Vitesse. En er was een soort kink in de kabel gekomen. Ze zijn als een gek gaan onderhandelen. En nu ziet het er weer positief uit. Worden op en neer geslingerd in deze dagen. Ja, qua emoties. Maar dit was waarschijnlijk met opzet. Denk je niet om gewoon de spanning even in te houden en daardoor de opluchting en de verlossing des te groter? Ik denk eerlijk gezegd, dat vind ik wel heel... Het is geen roman of zo waar een plot aan zit. Nee, dit is echt een heel slecht toneelstuk. Ik denk dat iedereen het zo snel mogelijk achter de rug wil hebben. Ik denk dat er echt wel weer een kink in de kabel zou zijn geweest. Ja, ik kijk even naar Ingmar. Heb je een gedicht over Vitesse, Ingmar? Nou, dat ben ik wel van plan te gaan schrijven natuurlijk. Nou, dit is wel een koningsdrama. Wat zeg je, Marcel? We houden ons hart vast, dan krijgen we dat er ook nog bij. Ik hoop dat ik een keer een positief gedicht maak. Nou, en Ingmar? Nee, ik begrijp het, dat de Vitesse blijft niet bespaard. Natuurlijk, misschien laat ik het maar dan. Nou ja, je kunt er ook een feestgedicht maken. Okay. Het is hartstikke leuk dat ze blijven bestaan. Het is een prachtige club. Ja, en Marcel, dit is nu gered. Maar zijn daarmee al jouw zorgen voor de toekomst ook verleden tijd? Nee, maar dat zijn ze nooit. En dat is ook helemaal niet hoe ik in elkaar zit, dat alle zorgen verleden tijd zijn. Maar ik ben gewoon een realist en ik denk, hier hou ik me aan vast. Ik wil ook graag dat ze blijven bestaan. Dus ik ga nu geen zwarte kant zoeken bij dit positieve nieuws, als je het niet erg vindt. Nee hoor, heel goed. En komend jaar zit jij weer met een seizoenskaart op de tribune? Zeker, ja. Je hebt het net gehoord van Ingmar. De voetbalcommentator is voer voor de mooiste gedichten. Dus we rekenen ook op iets van jouw hand. Je rekent op iets van mijn hand. Ja? Een gedicht. Ja. Ik weet even drie. 1, 2, 3. Hier ben ik helemaal niet op voorbereid dat ik nu een gedicht over Vitesse paraat heb. Nee, dat mag nog komen. Baan, Vitesse blijft bestaan. Zo ver, daar kom ik niet. Nee hoor, maar dat mag nog komen. Dankjewel, Marcel van Roosmalen. Dit is het einde van het Oog van vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong. En voor nu een hele goede nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor.